Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest już wtorek, 3 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie upamiętniono 13. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Dużo mnie nauczył mądrości życiowej. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie przyszła dzisiaj. Matka 3-letniego chłopca porzuconego w Katowicach ma dziś usłyszeć zarzuty. Lokalne władze chcą ograniczyć liczbę turystów wchodzących na Mont Blanc. Na początek Warszawa. Na placu Piłsudskiego odbyło się czuwanie w 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Uczestnicy zgromadzili się w miejscu, gdzie w 1979 roku podczas pielgrzymki papież Polak spotkał się z wiernymi. Wieczorne czuwanie na placu Piłsudskiego zgromadziło wiernych, którzy przyszli, by wspominać myśli Jana Pawła II. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia słów papieża Polaka, który mówił o wolności. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Wierni przybyli na plac Piłsudskiego z potrzeby serca, ale i ze swoistego poczucia obowiązku. Jestem osobą wierzącą. Myślę, że to jest moja powinność, że ja powinnam tak robić. Jak ważną postacią był dla pani Jan Paweł II? Najważniejszą po moich rodzicach. Dużo mnie nauczył mądrości życiowej. Nie wyobrażam sobie, żebym tutaj nie przyszła dzisiaj. Najważniejszym przesłaniem jego nauki jest miłość i to, żeby ludzie byli dla siebie dobrzy. Czuwanie zakończyło odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II, Barki. Witold Banach, Polskie Radio. Matka 3-letniego chłopca porzuconego w sobotę na klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach może dziś usłyszeć zarzuty. Mają dotyczyć narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Z chłopcem był utrudniony kontakt. Prawdopodobnie ma autyzm. Trafił do jednej z placówek opiekuńczych. Jego stan jest dobry. 27-latka z województwa świętokrzyskiego została zatrzymana wczoraj po sygnałach od mieszkańców. Po przesłuchaniu przez policję kobieta pozostaje w areszcie. Teraz zagranica. Lokalni przewodnicy i władze chcą ograniczyć liczbę turystów wchodzących na Mont Blanc. To efekt wielu wypadków na Białej Górze, o czym donosi nasz francuski korespondent. Ubiegłego lata w szczycie turystycznych wspinaczek na Mont Blanc liczba wypadków podwoiła się w stosunku do wcześniejszych lat. 14 osób zginęło. Do tragedii dochodziło przede wszystkim na drodze uchodzącej za najłatwiejszą z prowadzących na najwyższą górę Europy. Wielu niedzielnych turystów uważa za punkt honoru, by wdrapać się na ten szczyt. Wstają od biurka i chcą szturmować czterotysięcznik. Brak stopniowej aklimatyzacji do wysokości powoduje nieprzyjemne dolegliwości, wymioty i ostre bóle głowy. Bezmyślni rodzice holują na Mont Blanc 7-letnie dzieci. Często do jednej liny zabezpieczającej przywiązanych jest 8 osób. Przewodnik nie zabierze więcej niż 2 klientów jednocześnie. Do tego są nieodpowiednio ubrani i wyposażeni. Idą w Alpy w tenisówkach i w kostiumach kąpielowych. Prefektura Wysoki Sebaudy opracowała dokument, z którego wynika, że najprostszym sposobem ograniczenia ruchu jest rozmontowanie infrastruktury na dole przy samym rozpoczęciu wędrówki. Między innymi chodzi o likwidację poręczy ułatwiających wejście. To zmusi chętnych do przejścia podstawowego kursu wspinaczki wysokogórskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz przenosimy się za ocean. W ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie po raz 140 zorganizowano tradycyjną zabawę polegającą na toczeniu łyżkami drewnianych jaj. Nie bacząc na świąteczny nastrój, prezydent Donald Trump w swoim przemówieniu nawiązał do polityki, a więcej na ten temat zza oceanu Piotr Orłowski. Gospodarzem świątecznej imprezy była pierwsza dama Melania Trump. Prezydent także zabrał głos. Dziękując rodzinie oraz przybyłym gościom, mówił o rosnącej sile Stanów Zjednoczonych. To wyjątkowy rok. Nasz kraj ma się świetnie. Popatrzcie na gospodarkę i to, co się dzieje. Nic nie przychodzi łatwo, ale nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji ekonomicznej jak obecnie, mówił Donald Trump z balkonu Białego Domu. Będąc już wśród gości w ogrodzie, amerykański prezydent kolejny raz obarczył demokratów winą za fiasko rozmów na temat programu DACA, który dotyczy ochrony dzieci nielegalnych imigrantów. W ostatnich dniach w kilku wpisach na Twitterze wezwał republikanów do przyjęcia restrykcyjnego prawa. DACA nie żyje, napisał Donald Trump w jednym z nich. Wielkanocne toczenie jaj ma wieloletnią tradycję zapoczątkowaną w połowie XIX wieku. Przed przenosinami do Białego Domu impreza odbywała się na Kapitolu. Zabawa polega na toczeniu drewnianych jaj łyżkami. Uczestniczą w niej dzieci. W tym roku do Białego Domu zaproszono ponad 21 tysięcy gości. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 18 stopni. Dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Silniej zawieje w rejonach podgórskich, Podkarpacia i wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I watch the moon hang in the sky. I feel the traffic rushing by. Freight train engine in the night. I'm still here, waiting for you. I watch the moon hang in the air. I feel the cold breeze through my hair. My eyes blind by headlights glare. I'm still here, waiting for you. I take the night train to the sky. Rising up, I close my eyes. The ground beneath me dead and dry. I'm still here, waiting for you. But I won't cry another tear for all the pain we saw last year. The river thirsts for those who fear, and I'm still here, waiting for you. Try to be invisible. It only made us miserable. I once lost it all in a game that can't be won. I took a chance and had to run. The river was the only one. Will you leave it all behind? Water rushing through your mind. The river's thirst is so unkind, but I'm still here, waiting for you. Dzień dobry i dobry wieczór. Symmetry i Chromatics, ramię w ramię, Streets of Fire, to jest to nagranie, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Ten specyficzny czas i kolejna w historii programu PS, nocna podróż przez miasto, które jeszcze jest oplecione tym świątecznym spowolnieniem. Uwielbiam ten czas, uwielbiam ten nastrój, w związku z tym postanowiłam jeszcze go dzisiaj kontynuować, czy też rozciągać święta do granic możliwości. A skoro pojawiły się ulice, wprawdzie wypełnione ogniem, to przypomnę jeszcze jeden utwór, który bardzo dobrze pasuje do tego, aby oglądać księżyc, a zatem Chromatics wracają.

Tyle lat mija, a niezależnie od tego, czy w nowych utworach, czy w tych starszych, nastrój idealnie odpowiadający właśnie takim nocnym podróżom, które nie chcą trzymać ręki na pulsie, ale chcą się poddać pewnemu nastrojowi. I tak też będzie teraz. Raz jeszcze utwór z repertuaru grupy Chromatics, ale w specjalnej wersji, wersji nieoczywistej, a potem artysta, którego postanowiłam dziś wieczorem przypomnieć. Take me down, shadow, take me down with you for the last time, for the last time, for the last time, for the last time. You're in the water, I'm standing on the shore, still thinking that I hear your voice. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? For the last time, for the last time, for the last time, for the last time. At night I'm driving in your car, pretending that we'll leave this town. We're watching all the streetlights fade, and now you're just a stranger's dream. I took your picture from the frame, and though you're nothing like you seem, your shadow fell like last night's rain. For the last time, for the last time, for the last time, for the last time. To oczywiście Suzumu Yokota, nagranie Human Memory i w sumie tytuł utworu, który pozwala przypomnieć o pamięci, jakkolwiek dziwnie brzmi ta konstrukcja, ale jest to wspomnienie artysty, czy też kolejny dowód na to, że artyści odchodzą i przechodzą na drugą stronę rzeki, czy do świata, w który wierzymy, ale muzyka pozostaje i ta muzyka niesie ze sobą całą żywotność zapisaną w tym przypadku na płycie w roku 2012. Płyta Suzumu Yokoty zatytułowana Dreamer. I gdziekolwiek teraz Suzumu Yokota jest, bo na pewno nie jest już na tym naszym świecie, to nadal te utwory brzmią pięknie, co sprawdzimy raz jeszcze. Thank you. We're fighting a war, Sam. War? Against who? Against birds. Follow me. Well, then let's leave now. Haven't finished my drink yet. Suzumu Yokota Legendary Stream, a potem właśnie na tej płaszczyźnie organicznej dołączył się do Suzumu Patryk Cannon, nasz polski producent, i nagranie, które otwiera jego najnowszą płytę. Ten utwór zatytułowany jest Birds. Tradycyjnie rzecz jasna wszystkie tytuły i wykonawców można sprawdzać na stronie internetowej Trójki, więc zapraszam, polskieradio.pl/Trójka. Tam zakładka audycje i dwie litery PS, tak jak nazwa naszego programu. Na bieżąco tytuły i wykonawcy się pojawiają, a na zakończenie audycji opublikuję całą listę na Facebooku, gdzie PS gra. PS jak pani Szydłowska, ale teraz oddaję miejsce panu. Pan nazywa się Richard Barbieri. Thank you. To była taka solidna porcja muzyki, która wyrasta ze złożonych doświadczeń, czy też ze spotkania ludzi przynoszących własne, często z różnych światów. Richard Barbieri, którego doskonale znamy na przykład z takiej grupy jak Porcupine Tree, brytyjski muzyk, który prowadzi także solową karierę i właśnie taki solowy utwór Hypnotek na naszej antenie pojawił się przed chwilą, a potem Bernd Friedman i Jaki Lipzeit, znany z kolei z zespołu Ken i ich wspólna płyta z roku 2006, Secret Rhythms, która wybrzmiała na naszej antenie. Zresztą to jest bardzo dobry album. Tak jak wróciłam do płyty Dreamer Suzumu Yokoty, tak też posłuchałam Secret Rhythms w związku z przybyciem Bernda Friedmana do Polski i zapowiedzią występu na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I ta płyta także kryje w sobie mnóstwo fantastycznych przygód. Czas się po prostu tej muzyki nie ima.